Gökyüzünde melek melek durnalar, leyli leyli durnalar, durnalar ey, durnalar ey, durnalar ey. Nerededir meskeniniz, eliniz, eliniz, eliniz. Bir name yazayım yâre götürün, leyli leyli götürün, götürün. Dost eline uğrar mola yalanmaz, yalanmaz, yalanmaz. Dost eline uğrar mola yalanmaz, yalanmaz, yalanmaz. Telli durnam gökyüzünün gülüdür, leyli leyli gülüdür, gülüdür ey, gülüdür ey, gülüdür ey. Esip kondu can Bağdat elidir, elidir, elidir. Gözüm yaşı mahramalar çürüdür, leyli leyli çürüdür, çürüdür. Aşamazsan telli durnam dön geri, dön geri, dön geri. Aşamazsan telli durnam dön geri.